daf ñu netti mu ne Musa dafa romb ak ñax di jammat feebar, ñax gane ko sooma togge naan ma wér. Musa ree daal di jàll, ba mu demee ñaan boroomam ne ko dama bëgg nga faj ma, dama feebar. Yàlla ne ko am na ñax sàngam, soo ko toggee soo ko naanee wér. Mu dem togg ñax googa naan ko wér, feebar naan ko, feebar ba yokk. Yàlla door ne ko nag demal seeti doctor. Ba mu demee doctor ba waxaat ko ñax ga, mu dem togg ko naan ko wér. Yooyu ay mbir la yu bare bari ci wàllu jàng yu am solo. Kon nit ki na yëg ne yàlla mooy faj. Docteur yi dañoo mere woon benn waay bëgg koo likité ndax daa yàgg ca lal ba nga xam ne lalu feebar la. Ñeebal kenn ci ñoom mu jaxase ay garab daal di ñëw daal di koy piqure, farwaaji na cocc daal di jóg toog. Allahu akbar. Garab yooyee réer leen tabarkàlla, waaye booba yàlla ngi wane ne moom mooy faj. Wala si yàlla ki nga xam ne yu miitu nii moom rek moomay rey, summa ginnaaw ga yuxyiin moomay dekkal. Yàlla rek mooy rey, yàlla rek mooy dekkal. Kon gis nga Ibrahima li ci àdduna lépp wér na ko suñu borom. Yàlla ko bind, yàlla koy orienté, yàlla koy leer li muy lekk, yàlla koy jox li muy naan, yàlla koy faj, yàlla koy rey, yàlla koy dekkal. Yooyu yëpp mu séddu ko suñu borom tabaraka taala, séddu ci doomu aadama lenn, séddu ci xërëm yi lenn, séddu ci waa aduna lenn. Te yii la ñu war a jox suñu borom tabaraka taala muy wàllu tawxid. Moo tax yàlla di nekk li qissab Ibrahima alayhi salaam. Mu ne wala fi yàlla mooy ki nga xam ne atamaau moom laa xemmem an yaxfira li mu baal ma xatiati sama bakkaar yowma diin bisub fayantoo ba. Maa ngi surat shuara aay juróom ñett fukk ak ñaar. Wala fi yàlla mooy ki nga xam ne atamaau moom laa xemmem an yaxfira li mu baal ma xatiati sama bakkaar sama njumte yowma diin bisub alaxira ba, bis pinc. Mbokk yi, xool leen ni Ibrahima baaxe, xool leen ñu wéeru suñu borom ba noppi dikk ko loxo nañe ko yow laa bëgg, yow laa yaakaar, yow laa xemmem su alaxira nga baal ma samay bakkaar. Waaw ñun ñi nga xam ne lii Ibrahima wéeru suñu borom yépp dañ koo nangoo ci loxo mu wéer ko ñeneen, mu ñun fu njëb. Jigéen ju jaaxle seeti ci koñ bi mu gisaa nel la nga joxew ñaar fukk, mu yow kon yow foo jëm? Léeg-léeg feebar ne la tépp nga ne diwa de, léeg-léeg nit faatu ñu ne diwa de, léeg-léeg nit sax jël yëf i jaamur ñu ne diwa ko yàq, léeg-léeg nit jël yëf i jaamur ñu ne diwa ko yàq, léeg-léeg nga takk soxna ñu dàqala sa liggéey nga ne moom moo gaaf, mooma de daal di koy wàcc moom far gën a lonk. Yooyu yëpp Ibrahima moom jël ko wér ko suñu borom ba noppi nag tiit ci bàkkaaram. Ba tax yonente bi nee na annaasu kulluhum qataaun, nit ñëpp dañuy bàkkaar, waaye ñi gën ci ñuy bàkkaar mooy ñuy bàkkaar tey tuub. Wa xayrul xataa'ina tawaabun aw kama qaala salallahu alayhi wa sallam. Ibrahima mu ne rabbi yow sama borom, habli maa ngi lay ñaan nga may ma xukman, xukman maa ngi lay ñaan nga may ma xukman, xam-xam, nga may ma fëhm xikma, lépp lu mu tiim nga xamal, nga may ma ma am ca xam-xamu xam lii mooy lan. Wa alxiqni maa ngi lay ñaan nga yéegal ma bis saalixiina ca ñu baax ña, maa ngi lay ñaan nga yéegal ma bis saalixiina ca ñu baax ña fi zumrati ibadika saalixiin, ñu baax ñooñu nga xam ne jaar nañ seen yoon. Ibrahima gëm na ne am na ñu ko gën ci jaami yàlla yi. Mu ne yàlla ñooña la bëgg nga boole ma ci ñoom, tuddul wenn tur nag. Dama dama it noo mën di toll dell yëg ne am na ñu la gën ci jaami yàlla yi, ndax ni Ibrahima toll tolloo ko jegewoo koo toll, te moom mi ngi ne naan yàlla maa ngi lay ñaan nga boole ma ci ñi nga xam ne ñu baax lañu. Suñu borom subhanahu wa taala mi ñuy nettali taxawaayu Ibrahim, rabbi habli xukman wa alxiqni bi saalixin. Rabbi yow sama borom, habli maa ngi lay ñaan nga may ma xukman, xam-xam, xukman ak dégg al fahm, wa alxiqni nga boole ma bi saalixiina ca ñu baax ña. Allahu akbar kola ji jambar lim def ci diine lim def ci diine l'islam lim def ci doomu adama lim def ci tawhid ba noppi nan yalla mang lay ñaan nga boole ma ci biir ñu bax ma tax julit bu julit day wax ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim yalla mang lay ñaan bok ci ñu bax waye bok ci ñu bax ñi boko de ñaan da ngay jël programme fasiyene andak ñu bax ñi di andak ñu bax ñi fotal itaqullaha wa kunu ma'as salihin yalla ñala boole ci ñu bax waj'al li muneko mang lay ñaan nga defal ma lisan sidqin lam ñu deug lisan sidqin lam ñu deug ma ngi ñaan sa buñu ma tuddé rek du am gak buñu may tek lisan sidq fil akhirin ci ñeneen ñi ñew kep ku ñew ci aduna ba ba al akhirah di am yalna nek sama tuddu ca ñom tuddin wa rafet ibn abbas mu ne huwa ijtima'ul umam alayhi fa kullu ummatin tatamassaku bihi wa tu'azzimuhu xadiyep bëgg nañu ibrahim xadiyep naw nañu ibrahim tabarakallahu bo deme keur cheikh al-islam ayu ibrahim ma ñass ko fa deg ñu ne barham mom la ko tuddé kuñ fa wax ibrahim mom la ko tuddé kuñ fa wax baye mom la ko tuddé ibu yek ibrahima yek yoy yep mom lañ ko tuddé ndax bëgg ko sell ko ki té mëna wéccal suñu borom tabaraku taala mune kon waj'al li lisan sidqin fil akhirin yalla yal nak ma defal lammi ñu deggu ci ñeneen ñi waj'al ni yal nak ma boole min warasati ci ñawa nara fiyete wo jannati na'im al janna xewal muneko e yow yal nak ma boole ci ñi nga xamne ñoo nara fiyete wo jannati na'im tabarakallah muy suada yi nga xamne bu al-akhirah ñoy yayo mirasu jannatin khuldi muneko yal nak ma boole ci ñooñ muneko nak wax firli abi ma ngi lay ñaan nga jéggal sama baye innahu sama baye bo gisé makoy jéggulul xamna ni innahu mom kana min ad-dallin dafa bok ci ñi nga xamne dañoo sanku ndax mi ngi ni andak wa rew mi di jaamu ay xereb ba demé ca hasyatu sawi ala jalalaini day wax ni waqad ajabahu Allah ta'ala fi jami'i da'awatihi siwa du'a bil ghufran li abihi asif sawi al jalalain jukib ñettel ba khatum temer ak jurum ñaar fuk ak jurum mune yalla nangul nako mbollem ñaan yim ñaan bam def genn ñaan moy ñaanu jeegal bayam ndax jeegal bayam l'islam day lo xamne da ngay bok ma do bok motax abou talib kero bu muy genn aduna tudd ci lalu sukurat sallallahu alaihi wasallam tim ko ne ko waxal la ilaha illallah ma man ci jaar sowe la muneko duma ko wax rusna fatu ñu nan la sa baye dafa chalid bu muy fatu teewul nak lenn ci nit ñi da lañuy wax ni ibrahim abou talib mi baye aliyu dafa fatu ci l'islam lola histoire nanguko xamna al oustaz al cheikh ahmed tidiane bitey ko ko ci deglu dina ko yaat lol waye abou talib ak baye ibrahima ñom ñep seeni doom dañoo nekk ci diine ji wote ci ñu lankal leen ba ñuy faatu yalla xañ leen li nga xamne moy tiraangay duggu aljann waqfir li abi mu ne ko jéggelal sama baye innahu kana min ad-dallin yalla nga wax ci alquran naan yoonte bi bo leen jégg loolit duma leen jéggal sawahun astaghfarta lahum am lam tastaghfir in tastaghfir lahum 70 marra falan yaghfir Allah lahum yalla mi jegal du len jegal donte dang len jegalul jurom ñaar fuk yoon Allahu akbar kon mbir mi dangay wax la ilaha illallah and ci rek tuflihu ngeen sawé wa illa muk muneko yow yalla wala tuqfini ma ngi lay ñaan yalla boma gatchel yalla boma gekkil yawma yub'athun bis bañuy dekkal nit ñi bis bañuy dekkal mbindefi muneko ma ngi lay ñaan yalla boma geccil gecci moy yalla setan la moy mu baña dugg ci sey mbir ku ñew ba yamal xiyam taxaw ak sa jaxle yalla baye lak sa mbiri bop do xam fo jëm mune yalla ma ngi lay ñaan yalla boma def noon yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim yawma bis ba nga xamé né la yanfa'u du jariñ malun alal waaw yawma bis ba nga xamé né la yanfa'u du jariñ malun alal alal lum bari bari bari bari day am bis bu mudul am jariñ bo yoro sa alal tay te du ci lalu sukurat wara faatu tay bo amone ay milliards milliards ya du meuna fank deego gi wallahi so xasse tudd nak nek ko faatu sa montre bi sax dutula jarignete dara nit ñe koy tekki mom montre bi du yeg ne faatu nga day continue di dox la yam fo amalu nit ñi ñoy am lu leen naxari xayna ñi di tok fi ñi di joy waye sa montre bi mom ñim don doxe nun lay continue di ko doxe du yeg ne yow mi ko takkon faatu nga yawma la yam fo amalu alal joju nga xamne kon mom la nit di dajale di ci jaay ngorom di ci jaay diine di ci jaay jomam di ci test ci guddeek becc ci bis bo ne lacc wallahi ñaari dërëm du la ca jëri dañ lay jëndal dal juroom ñaari mètre jëndal la ci libé bo amé sens waaw nul lañ ci jël bo amé sens bo amul sens légui dañ lay jëndal percal malikan lañ lay jëndal mètre 300 wala 350 laxas na ci tabarkala lu ci dess ñu denc fa fañ lay défaré la dess ci pousse yu gaay jël ko légui jaay la dess ci wëññu ñu jël jaay la dess ci saabu ñu jël jaay yawma la yanfa'u malun bis bi sa alal du la jariñ dara motax yunitibi ali sallallahu alayhi wasallam ci mëna jàngalé mu ne sa alal ñett nga ci am li nga lek mu reex li nga sol mu rap la nga dawal ci yoonu suñu borom tabaraku taala waye bis bu bax suñu mom la yanfa'u malun budé fa alakhira la yanfa'u malun budé fi ci aduna yi bis bi nga faato la yanfa'u malun wala banun ay dom yu gor ay dom yu bari duñ jariñ dara fofa it du fa jariñ dara tabarkal dara du jariñ illa ludun man atallaha biqalbin salim ku dikkal yalla biqalbin salim ci xol bu mucc xol bu set dik alakhira ci ko xolam amul bokale yalla rek ci nek iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dik alakhira fek nafiqut jikko jim ko xamal tay bu suba mo koy xamale wat du melni janax do ma dama wurul melni janax janax day nek sa keur nek sa dekkendo waye di japp sa yire yi di koy xoti ci suuf na tek fa rek denci muy kurkure bi ben bis nga yekati rek do fek dara dik alakhira xolam set la ci alhasadu kanyan dara ne ko ci kanyan dik alakhira xolam set la ci albaghda bañul ken yi ku ñew alakhira mu set ci say xol bi qalbin salim suñu borom tabaraku taala dalay daldi garantie nga dugg aljanna motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci juroomi atam yalla yebal jibril mu opéré ko ñu génné xol baraxaf ci juroom fukki atam bamuy gad bamuy rañaan ñu raxasat xol bi tabarakallah defarat ko dind ci mbollem jikko yo xamné da fay indi lol day ñuk ñugal ci xolu nit daat ne nak yeen seen royu kay la nak kenn ku nek ci yeen gor gorlu baraxasal bopam yoyu opéré bopam waye malaka mi nak amul jotu top ga ñepp kenn ku nek mu opéré la raxasal la lolu fofu lañuy xamé jambar ibrahim mu ne wa uslifatil jannatu wala suñu borom wa uslifatil jannatu ñu jégeel al janna lil muttaqin jani ragalon yalla wa uslifat ñu xëc ba mu jégesi al jannatu al janna lil muttaqin ci ñi ragal yalla ndax fi ñuy dekké ak fi ñuy jëm ci al-akhirah digënt bi da sori dañuy dox ñenti timiri at ñenti siècle doora ag fa ñuy jégué sirat buñu yégué sirat ba bañu koy traverser dañ dox ñetti timiri at doora taxaw ci kaw traverser ko ñenti timiri at waccat ñetti timiri at doxat ñenti timiri at doora ag al-janna légui nak ñi nga xamne dañoo dikkal yalla nek muttaqoon ragalon suñu borom tabaaraku ta'ala ñoñe dañ leen di xëccël aljanna ñoom ba duñu ko sori sori gu tol ni wa burrisatil jahimu ñu daadi feñal sawaraw jahim nak lil ghaawin ci ñepp ñoo xamne dañoo bewoon ñu daadi seen ko nar ca dugg ñoom ñi nga xamne ñoo cey dugg yalla na ci yalla mussal kon mbokk ñuy deglu ak seen ñu ci aya juroom ñeen fukk ak ben ci suratu shu'ara di ñaan yalla mu defal ñu jamm ci defal len ko bañu dajewat fi ci daj bi di ñew alamin wassalatu wassalam على من انزل عليه القران محمد ابن عبد الله مكي ني دغلو نيغي سانت يالا سبحانه وتعالى دي جولي سي يونتام بي محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه سانت يالا ناخ ماي نانيو با نيو دلو سي وات سي سين تفسير بي نين دي دغ ادي مجهت سي وقت وي سي دكار سي 89.9 سي تياس سي 93.7 ci Djourbel ci 90.9 ci Kaolack ci 105 ci Saint Louis ci 106.3 ci Louga ci 91.8 tabarakallahu yal na gëna yaatu loolu te leer nañ ñepp di ko jot mu melni ñi ngi won ci suratu shu'ara moy saaru ñaar fukel ak juroom ben ci alquran niñ ko toftale ni ci kamil bi nekkon ci khissab ibrahim ali salam suñu borom tabaaraku ta'ala diñu ko netti ndax diñu ci jangal ibrahim don wax ay mbir yo xamne moy wan ñam dekkaloon ne len yalla yayo ñu jaamu ko mu ne len won moma bind momay jubal momay jox may lek momay jox may nan suma febaré it momay fajj momay ray momay dundal lolo tax mom la xemme mu bal ma samay bakkar eul lolo bu ibrahima jexale dafa dal di dugg nak ci ay ñaan ñaan yalla yalla nako yalla boole ci salihina ya ñaan yalla fuñ ko tuddé na ñepp wax ni ku deggongu non mu ñaan yalla mu boole ko ci ñey fete wo aljanna ëlëk daal ne ko nak ma ngi lay ñaan nga jéggal ma sama baye bis ba nga xamé né déssu gatchel lu jël ko yayo gatch wala may né nañu ñaan yépp suñu borom nang nako bam def gogu ndax mbir mi da nga ci bokk bokko ci do ci mas bis bobu nak moy bis bo xane bi mom la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim ki dekkal yalla ci xol bu set koko alal lam man nako jariñ ki dekkal yalla ci xol bu set koko do man do am ay do man nañ ko jariñ waye lu du lolu du am ben jariñ ñi ngi taxawon ci wa uslifatil jannatu lil muttaqin aya juroom ñin fukel ci sar bi suñu borom tabaaraku ta'ala ci suratul shu'ara juroom ñen fukelu aya wa uzlifatil jannatu ñu xecc al janna jegesil ko lil muttaqin ci ñi nga xamne ño ragal yalla fofu lañu yemon ñi ragal yalla nak mudi aw gor mudi aw jigen muy mag ak ndaw nit du wax ne dama ragal yalla rek ñu ne ko ragal nga yalla ragal yalla moy li yalla yi téré dang koy bayyi li yalla yi diglé da nga cey def la nga man waye limi tere mom lepp ngay bayyi lolou mo dig ragal yalla bo fi gison nit muy joy bay joy deret ndax ne dafa ragal yalla waye li yalla yi tere bayyi wu ci len neeku ragalo yalla waye bo fi gise nit ak num mana mel bu fekke li yalla yi tere mang koy bayyi koke mom dafa ragal yalla lolou modi ak ragal yalla wa burrisatil jahim ñu feñal sawaraw jahim ñu feñal ko genné ko bamu leer nañ ñepp diko seen waye nak ñukoy seen ñu ngi koy jégalal lil ghawin ñi nga xamné ño bew modi mujrimone yi ñi nga xamné su sama borom tabaaraku ta'ala santane waan duñu ko def duñ ca jëm su tera waan duñu bayyi ñoña ñoy al ghawun ñoña ñoy mujrimun baat bobu nek di al ghawun na ngeen ci japp tek ci seen baram wala ngeen bank seen baram ndax dana ñew ci sar bi ñett yoon ba bu ñewé ci bu mujju ba nga xam ñan ñoy al ghawun kon al ghawun modi mujrimun yi rek fal mu'minuna yarawna al jannata fatahsulu lahum al bahjatu was surur والغاوون يرون جهنم فتحصل لهم المساءة والأهزان ngok ñi gëmone yalla té daan nekk ci lamuy jëglé di bayyi lamuy téré ñom dinañu gis al janna am mbétti am contenté xol yu rafet waye xawone ñom muy mujrimone yi muy criminel yi criminel nak ci walu yalla moy ki bañ li yalla teural ak ki weddi suñu borom tabaraku taala ci anam bu mu ko mëna wedde biñu ëndé mujrimone yi nak wa qila lahum yunalam ayna ma kuntum ana la ngeen nekkon ta'buduna don ko jaamu ana la ngeen nekkon di jaamu ñu wax ko mujrimone yi la ngeen don jaamu topon ca topinu yalla andon ca andinu yalla beggon ko beggiñu yalla yoyé te yalla taxutun andu len won ngir yalla ana yoyé min dunillahi te du yalla hal yansurunukum nax yoyé mën nañ leena dimbalé tay ñu né dédét aw yantasirun nax yoyé mën nañu am ndam tay ci kanam yalla fegal seen bop li len nara dal ñu né dédét ah fa kubkibu fiha fa kubkibu ñu kep leen fiha ci bir sawarawa kubkibu fiha duhwiru fi jahannam nun lako serigne biñ wax mujahid di firé tabari mom ne rumiya ba'dhum ala ba'd wa turiha ba'dhum ala ba'd munkabina ala wujuhihim mune dañu sanni lenn ci ñom ci bir lenn ñu jaxaso ñu boole len sanni ñom ñep keppé len seen kanam ya ci bir sawraw jahannam tabari non la ko firé ca jukki fukel bak juroom ñent xatum juroom fuk ak juroom mune fa kubkibu fiha ñu kep leen ja sawrawa hum ñom ña don jaamu luddul yalla wal ghaawun ak ñu bewña ak criminel ya mom la waxon legi hum wal ghaawun lañu don jaamu ñalen don jaamu bant yak mat yak yi demé ni ki yoy waxon na ci suñu bind yele nak ne walu xiram day sappiku du don sa su nek rek ay bant yu ñuy tek ci kaaba gaap yu ñuy def nangam ba buñ ko waxe nga defé ni ñoñ lañuy wax xiram ni jamono di jalle la xiram di sappiko mom tam di and ak jamono bu ñëk bi nit ñi amul xel ay bant la doon ay mat leg leg nga gis ño xamne or lay doon ak ñuy nekk xaaliss leg nak cefa lay doon wala dollar wala mod bu nit di sol wala façon lett muy yo xamne diina da koy téré nga lank ne do ko bayyi yoyé moy nekk legi ay xërem nga xamne ni muy chronique ci sa xol bi nonu yéré melone non la yi di mal ci yow ku la ko téré nga lank ku ci wax sax pour ngir yow da ngay def ni ki mom dafa yeex dafa tardé wala dafa musut ndax bis sahaba yek ali sallatu wasalam di téré xërem yi loolu la nit ñi yaakaaron def na dañoo musut dañoo yewut wala dañoo tardé tabarkal hum ñom wal ghaawuna ak mujrimuna kon ñoñu la yalla neewon ci alquran innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam nu la leen waxon innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam yeen ak li ngeen di jamm lepp te du yalla yeen yeenay nak matum jahannam yal nañu ci suñu borom tabaaraku ta'ala musul surat shu'ara ay juroom ñeen fukk ak ñeent wa junudu iblisa ak soldari iblisiya ajma'un ñom ñep mbollem ku massa soldaru iblis topon iblis atba'u iblis qatibatan min al-jinn wal ins kep ko xamni ki mas nga soldaru iblis mo xam ci jinni nga bok mo xam ci nit ñi nga bok ajma'un ñom ñep dana len kub kibo ci bir aljanna ci bir sawraw ñen balm fu kub kibo fiha soldaru iblis nak moy kuy liggeeyal iblis ndax soldar limi tekki moy fasiyene ar nit ñi bañu am jam waye soldaru iblis limay tekki mom tam moy défendre iblis ba mëna liggéey liggéeyam soy bëgg téré dara soldaru iblis ñoy jog taxaw ne la dédét li ngay téré aramut dal di koy rafetal bu ko defé nit ñi dal di cey ñew koku dal di défendre iblis taxawal ko nek soldaram bo xane bi mo koy tasare limay tasaro motax ba mambram tuba radhiyallahu anhu degge waja nan a'ouz billahi minash shaitanir rajim baril ko lol muneko ngor si la kay mu ñew muneko lo jublu ci li ngay wax muneko bëgg muccu ci shaytané daf nako bayil yefam so baye yefam rek mu bayila kon nak jël yefam ba nopi nan ko a'ouz billahi minash shaitanir rajim lol du fatti bok ci ay soldaram ba nopi nak bëgg ci am muccit lol du fatti kon nit day fexé ba muccu ci nek soldaru iblis te nek soldaru suñu borom subhanahu wa ta'ala bañu len keppé bir sawara ñoom mujrimone yi wal ghawuna at ñibew wa junud iblis ak soldaru iblis yi ajma'una yeb xalu ñu wax nak wuhum te ñoom bañuy wax fiha ñinga ci bir sawara yaxtasimuna di khulu ñinga bir sawara yaxtasimuna di khulu khulu ba nak ak xëccoo ba li lañ ñi wax gaay dañu leen tallahi giñ nañ ci yalla in kunna ñun dañoo nekkoon fi dalalim mubin ci sankute gu leer ñun dañoo nekkoon ci sankute gu bir gu leer nañ lañu nekkoon ñun ñi nga xamne ñoy wax ak yeen ñu leen is ndaxte ñun nusawwikum nañ leen doon yamale bi rabbil alamin borom binde fi ñun dal dañ leena yamale won ak borom binde fi te neket du ngeen borom binde fi jegeewu len borom binde fi isnu sawwikum bi rabbil alamin te yalla len melut ni mom dara melut ni mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mom moy rabbul alamin moy borom binde fi kon lepp lo jël yamale ko ak yalla mi borom binde fi ni ñi reccu yowmal khiyamati noni ngay reccu ndax suñu borom tabaarak wa ta'ala mom rek moy rabbul alamin moy borom binde fi ñu ne leen wama adallana sankuñu reeraluñu illa al mujrimun ludul kacwari kacwari ñu deung ñi ñu weddi won seen borom ñu jaaroon fa muy téré ñoña ñu ne leen yeen ñi yeena ñu sank yeena ñu taxa jadd yoon wi bul won ak yeen danañ jubni ñep fama lana ñongi ni tay amuñu min shafi'in ci kenn ku ñuy ram ñu ne ñi ngi ni ndaysan tay amuñu kenn ku ñuy ram tabarakallah ramu dama dama dana ko di soxla bu yomul khiyamé te moy ku ko tinu suñu borom tabaraku ta'ala duggal ko aljanna amnay xéet yu bari waye ñaar moy am groupe bo xamne ñoom dañuy ramé ak groupe bo xamne dañ leen di ram ak ño xamne kenn mënu leen ram ak ño xamne aaju wowuñu ram ñi nga xamne bu yamal xiyamé dana ñu ramé moy képp kuñ sét sa téré jëf nga am 20 sur 20 yow da nga ramé kuñ sét sa téré jëf nga am 10.5 yow dañ lay ram ko xamne ki 8 nga am jëm suuf wala 9 kenn mënu la ram ko xamne ki tabarakallah yow da nga am 19 wala 11 jëm kaw soxla wo ko la ram ñi nak dañoo bok ci ñinga xamne ñoom ay 3 sur 20 ki ay 7 lañ am motax yalla mu ne ñoom ci seen bop ñone fama lana amuñu min shafi'in ci kenn ku ñi ram motax ci saaru nga deg alquran nan fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in fama lahum 'an tazkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfira ba ay jeex modi ñoñe fama tanfa'uhum dilen jeriñ shafa'atu shafi'ina ramum ramu kadiya ñey war ram ñom duñ ca mas ndax point yiñ am mom matu